کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم شفاعت کی خیرات تاجوں میں فائق، شفاعت کی خیرات تاجوں میں فائق، برائے زیارت آئے مدینہ، بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ، گدائے مدینہ، شب و روز جلنے ہیں مانگے مدینہ، نہ کیوں رات دن جگمگائے مدینہ، نہ کیوں رات دن میری خاک جس دم اڑے جائے آئی، میری خاک جس دم سدائے مدینہ